Абаяльнасць гэтага чалавека была такая вялікая, што Алесь раптам падумаў, ці не варта яму ва ўніверсітэце, акрамя філалогіі, заняцца яшчэ і гісторыяй.